Bez kości w cenie 8,99 za kilogram. Leclerc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 września, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Są projekty rozporządzeń resortu edukacji, które umożliwiają nauczanie indywidualne w trzech formach. 10 tysięcy osób wzięło udział w proteście przeciw władzy Aleksandra Łukaszenki w stolicy Białorusi. Moralność pani Dulskiej będzie lekturą podczas przyszłorocznego narodowego czytania. Możliwość prowadzenia indywidualnego nauczania i indywidualnego obowiązkowego wychowania przedszkolnego w trzech formach, w bezpośrednim kontakcie dziecka z nauczycielem, w formie hybrydowej albo zdalnej, zakładają projekty przygotowane przez Ministerstwo Edukacji. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekty nowelizacji dwóch rozporządzeń ministra edukacji. Opatrzono je adnotacją skierowane do podpisu ministra. Rozporządzenia mają wejść w życie dzień po ogłoszeniu. Około 10 tysięcy osób wzięło udział w kolejnym proteście przeciw władzy Aleksandra Łukaszenki w stolicy Białorusi, Mińsku. Akcja zaczęła się od pikiet studenckich na stołecznych uniwersytetach, a zakończyła się na Centralnym Placu Niepodległości Wiecem Kobiet. Milicja poinformowała o zatrzymaniu około 30 osób. W soboty na Białorusi tradycyjnie protestują głównie kobiety. Białoruski OMON zatrzymuje na wiecach głównie mężczyzn lub chłopaków, dlatego na czele pochodów zawsze idą panie. Na wiecach cały czas powiewają biało-czerwono-białe flagi historyczne, a nie czerwono-zielone, nawiązujące do czasów Białorusi radzieckiej. Były deputowany Lawon Barszczewski powiedział Polskiemu Radiu, że dla młodego pokolenia Białorusinów biało-czerwono-białe flagi stały się symbolem demokratycznych przemian. Bo to jest symbol wolności. To jest symbol wyzwolenia, to jest symbol niepodległości, bo Białoruś była niepodległą, jak w 18 roku była próba zrobić niepodległość pod tą właśnie flagą, biało-czerwono-białą. Lawon Barszczewski zwrócił uwagę, że na białoruskich protestach w ogóle nie ma flag rosyjskich. To, jak podkreśla, nie daje Rosji moralnego prawa do interwencji na Białorusi, bo protesty przeciwko władzy Aleksandra Łukaszenki natychmiast zamienią się w antyrosyjskie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 16 osób zakażonych koronawirusem, a o 5 więcej niż wczoraj. Jest więcej hospitalizowanych i nowych przypadków. Sytuacja epidemiologiczna stale się pogarsza. Dziś wykryto blisko 1700 zakażeń. 39 mniej niż wczoraj, ale wykonano kilka tysięcy mniej testów. Ponad 500 osób wyzdrowiało. Liczba leczących się na koronawirusa znów znacznie wzrosła i przekroczyła 31 tysięcy. Dwa tygodnie temu było ich niemal 13 tysięcy mniej. Dobowa liczba potwierdzonych zakażeń rośnie od 5 tygodni. Dziś nowych przypadków nie stwierdzono jedynie w dwóch małych regionach Włoch. W Lombardii wykryto ich niemal 400. Znów wzrosła liczba chorych potrzebujących opieki szpitalnej. Jest ich obecnie ponad 1600. Premier Giuseppe Conte, mimo pogarszającej się sytuacji sanitarnej, wykluczył możliwość ponownego wprowadzenia lockdownu. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Moralność pani Dulskiej będzie lekturą podczas przyszłorocznego narodowego czytania. Wybór ogłoszono na zakończenie tegorocznej odsłony tej akcji promującej czytelnictwo. Dziś z udziałem Bary Prezydenckiej w Warszawie czytano Balladynę Juliusza Słowackiego. Balladyna sama. Jak ja się prędko poznałam spojrzeniem z tym cudzoziemcem. Przedszkola, szkoły, biblioteki, muzea, domy pomocy społecznej, szpitale, a nawet zakłady karne. W tych miejscach odbywało się dziś narodowe czytanie. Bo lubimy czytać. Artyści, muzyka, scenografia, wszystko ma jakiś wpływ. Ciekawa inicjatywa. Chwalili słuchacze w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Balladynę czytano także w 25 krajach na całym świecie, mówiła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Myślę, że Balladyna nigdy nie miała tylu widzów. Naraz. Prezydent Andrzej Duda przedstawił wybór lektury na przyszłoroczne narodowe czytanie. Będzie to Moralność pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej. Lektura, która niejednokrotnie wzbudzała śmiech, ale lektura, która zarazem jest bardzo pouczająca. Balladynę czytano dziś w rekordowej liczbie miejsc, których było aż 3200. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na zachodzie pochmurno i możliwy przelotny deszcz, na wschodzie z kolei lokalne burze, możliwy grad. Jutro na zachodzie i północy gdzieniegdzie przelotny deszcz, w strefie nadmorskiej burze. Na pozostałym obszarze większe przejaśnienia i przelotny deszcz, na południu kraju też burze. Od 15 do 20 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Marian, trzeba by dzieciom do szkoły parę rzeczy kupić. No, trzeba to trzeba. A co konkretnie? Drukarkę, monitor, słuchawki, a i laptop nowy by się przydał. Barbara. No i smartfon. Ale Marian, nie martw się. W Media Expert fajną promocję mają, do 70% taniej. A, w Media Expert kupuj taniej. Laptopy, smartfony, drukarki, monitory, słuchawki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Aplikacja Bonus Leclerc na twój telefon to wyjątkowe oferty. Kupony rabatowe, aktualne gazetki i cyfrowa karta. Aktywuj kupon i kupuj taniej z Bonus Leclerc. Winogrona jasne w cenie 3,99 za kilogram. Leclerc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Dziś w drugiej godzinie listy osobistej swoiste postscriptum i zamknięcie cyklu prezentującego piosenki Andrzeja Zauchy. O słynnej płycie grupy Anawa z Andrzejem Zauchą jako wokalistą będzie opowiadał Jan Kanty Pawluśkiewicz. Przenoszona z modlitwy do modlitwy, oszukiwana, która była bardziej wiarą kupców, która przenosiła góry, sensowna tylko w godzinę śmierci, z którą się urodziłem, ale której nikt nie mógł zachować przy życiu. Tarcza i kurtyna. Dzień dobry. Jak ważną pozycją w twojej przebogatej i przekolorowej karierze zajmuje płyta z Andrzejem Zauchą i Anawą, bo wariacje słowa Anawa, które nie do końca jest przy wszystkich zrozumiałe, bo miało też no co najmniej kilka odsłon, to osobna historia, ale ta jedna, jedyna pozycja tak naprawdę w tym składzie nagrana płytowa. To jest bardzo istotna pozycja płytowa w naszym repertuarze. O tyle ciekawa, że zrealizowana entuzjastycznie, natomiast losy jej potoczyły się w sposób tragiczny. By nie powiedzieć dalece tragiczny, tylko jeśli chodzi o płytę. Osobowe sprawy miały różne ścieżki, różny los, ale płyta była tak, a nie inaczej się jej losy splotły. Kto wybiera samotność, nigdy nie będzie sam. Kto wybiera bezdomność, będzie miał dach nad głową. Kto wybiera śmierć, nie przestanie żyć. Kogo śmierć wybierze, ten umrze zaledwie. Kto wybiera samotność, nigdy nie będzie sam. Ta płyta została nagrana na początku 70-tych lat, właśnie w połowie 70-tych lat, kiedy ja rozstałem się z Markiem Grechutą. I jako, nie wiem z jakiej potrzeby, w każdym razie trudno mi na tyle precyzyjnie teraz odpowiedzieć, w każdym razie tylko z takiej potrzeby, ażeby chyba kontynuować jeszcze przez jakiś czas ten rodzaj popisów muzycznych, czyli robić piosenki, i zespół Anawa, który świetnie wytrenowany był, chciałem z nim kontynuować. Tak się szczęśliwie dla nas, ale dla dżambli nieszczęśliwie złożyło, że się dżamble rozleciały, słynny, fantastyczny, jaki rok, no to rokowy. Też jednopłytowy zespół. Jednopłytowy zespół. No i spotkałem w barze Jaszczuru, spotkałem Andrzeja i skojarzyło mi się, że moglibyśmy coś razem zrobić. Zgodził się z entuzjazmem, ponieważ dla niego to nowa estetyka zupełnie. No i przez w dość krótkim czasie żeśmy zrobili repertuar, nagraliśmy płytę w Polskich Nagraniach i w zasadzie po wcześniejszym okresie 3-4 miesięcy koncertów rozstaliśmy się z powodów, ale to z kolei z inicjatywy Andrzeja, który doszedł do wniosku, że pobyt na estradach w Polsce dobiegł końca z bliżej mi nieznanych przyczyn, ale domyślam się, że z przyczyn finansowych zdecydował, że wyjedzie do Austrii, nauczy się na saksofonie i tam będzie w sposób z lepszymi efektami dbał o sferę swoją budżetową. I tak też się stało. Pokonał zdobył mądrość, wszystko widział, a przejrzał, widział rzeczy zakryte, wiedział tajemne. Przyjdź wieści sprzed wielkiego potoku, jeżeli chodzi o aspekt interpersonalny, dodajmy jeszcze tutaj taką historię, że to zawirowanie międzyludzkie, które legło u podstaw genezy zespołu Anawa w tej formie, zaowocowało także Osjanem tam po drodze, prawda? Bo tam jeszcze był... Tak, właśnie. Przedziwny moment. Czyli można powiedzieć, że zespół się wspaniale rozleciał. Bo z tego powstały trzy grupy. Osjan z Markiem Jackowskim, z Jackiem Staszewskim. Zresztą fenomenalna płyta. Też zespół jednopłytowy. Muzyka latającej ryby. Fenomenalna płyta, absolutnie. Dodajmy od razu, że we wszystkie formacje jednopłytowe, te płyty z kolei miały takie, że innym można było obdzielić całą dyskografię, bo były fenomenalne. No, nie było tak źle, rzeczywiście. A więc Osjan, Marek Grechuta kontynuował z grupą WM swoje tego, a myśmy przez jakiś czas z Anawa, jako Anawa kontynuowaliśmy z Andrzejem Zauchą. Dlaczego otrzymałeś nazwę Anawa? Dlatego, że to była moja autorska firma. Wcześniej kabaret, potem... Tak, tak, tak. No i w sposób naturalny. Rozumiem, że mentalnie gdzieś i ideologicznie i także dlatego, że to twoja autorska propozycja, myślę, że nawet bardziej niż za czasów Anawy Grechuty. Nie, to jednak Marek był bardzo związany z tym, no i z kabaretem i tak dalej. Natomiast tak się stało, że kiedy rozstali się z Markiem, zespół chciał ze mną pracować. No i więc... A to była Anawa po prostu. A to była Anawa, no właśnie. Natomiast pomijając wszystkie te fakty, dość smętne, bo jak coś zespół rozlatuje po sporych sukcesach i takiej integracji fajnej, to zawsze jest jakiś smęt, ale to są rzeczy konieczne na pewnym etapie. Natomiast w wypadku Andrzeja Zauchy, no jest mi przyjemnie powiedzieć, ja to podkreślam, to był niezwykły talent. Niezwykła, nie chcę używać tutaj bardzo potoczystych określeń, ale jeśli powiem, że no fenomenalna jak na muzyka, fenomenalna pamięć muzyczna, opanował materiały, kiedy kilkanaście lat później zaprosiłem go do opery, to śpiewacy z pierwszego szeregu otwierali oczy ze zdumienia, jak można w tak krótkim czasie opanować tak trudne. No a poza tym gość, no, jeśli można tak powiedzieć, z backgroundem jazzowym, no i wszystkie te elementy, które robią bardzo firmowego, wybitnego śpiewaka estradowego, no to właśnie Andrzej to miał. Po to byś czuł, rodzisz się, po to byś czuł, po to byś szedł. Po to... gościu, po to byś szedł. Wydał cię świat na brzeg, abyś żył, abyś szedł. Po to byś czuł, rodzisz się, po to byś czuł, po to byś szedł. Rodzisz się tu, rodzisz się tu, rodzisz się tu. Wydał cię świat na ból, abyś żył, abyś czuł. Po to byś czuł, rodzisz się, po to byś czuł, po to byś szedł. Rodzisz się tu, rodzisz się tu, rodzisz się tu. Thank you. To chyba wspaniale, że akurat spotkaliście się w tym konkretnym momencie na tą płytę, prawda? Bo jego udział tutaj, no, to było więcej niż wisienka na torcie. Ta płyta byłaby inna bez tego wokalu. Myślę, że by w ogóle nie powstała. Jakby Andrzeja nie było, to ta płyta byłaby kompletnie inna, a nie wiem, czy w ogóle bym w to dalej szedł. Natomiast Andrzej był takim motorem wokalnym i miał sobie taki rodzaj towarzyskiego zacięcia muzycznego, chcę, żeby to dobrze było zrozumiane, że przebywanie z nim, współpraca była czymś fantastycznym. Niestety to trwało kilka miesięcy, ale jak mówią, nie wiem, czy to prowincjonalni politycy tak mówią, ale można by im to przypisać, widocznie tak musiało być. Niektórzy mówią tak, że tak. To nie będzie tak, że tak. Pewnie tego typu fuzja interpersonalna, jak mówiliśmy, mogła powstać tylko w Krakowie, ale tutaj to nasz patriotyzm się odzywa. Ale mieliście nawet epizod zagraniczny króciutki, przez chwilę. A, pięknie powiedziane. Olimpiada w Monachium. Może nic specjalnego dla muzyka, ale dla sportowców wydarzenie. Natomiast Olimpiada w Monachium po raz pierwszy Niemcy zaproponowali taki rodzaj równoległego akompaniamentu w postaci sztuk, bo to różne sztuki teatralne, muzyczne, jakieś performansy i tak dalej, i tak dalej. Spielstrasse to jest ulica, która została specjalnie wybudowana i myśmy tam wcześniej dostali zaproszenie. Dodajmy, że to nie był wcale pomysł popularno-rozrywkowy, tylko pomysł godny początków Olimpiady w Grecji, taki naprawdę wymyślony z sensem. Jeśli to byłoby tak, Pan Bóg przykazał, to tak, bym się zgodził, tylko że efekt zaproszenia nas na Olimpiadzie wyniknął w wyniku ogromnego skandalu w Berlinie Demokratycznym, ponieważ przez zupełne niedopatrzenie organizatorów zostaliśmy zaproszeni na zwieńczenie uroczystego kongresu Freie Deutsche Jugend i tam miał miejsce skandal, że zerwano bezpośrednią transmisję radiową, ponieważ podejrzewano nas, że jesteśmy bardzo nachajowani. Szczególnie to mnie dotyczyło, bo ja szalałem z tam i tak dalej. Wytłumaczone to zostało, że to nie chodzi o narkotyki, tylko mój wyraz czy nadekspresja, tak tłumaczyłem, nadekspresja sceniczna wynikała z tego, iż piosenka, którą wykonujemy z głębokim protestsongiem, chodzi o agresję Amerykanów na Wietnam i mój bunt dawał taki wyraz sceniczny, z taki wyraz plastyczny i wtedy się zgodzono, ale afera była wielka, no i z Niemiec Zachodnich, to znaczy z Berlina Zachodniego, dowiedzieli się, że ktoś w Freie Deutsche Jugend tak sponiewierał bez naszej świadomości, no i uznali, że w takim razie pogodzi tą sprawę zaproszenie do Monachium. Czy ja dobrze zrozumiałem, że twoja nadekspresja na scenie spowodowała zerwanie transmisji radiowej, ta, radiowej której nie było widać, ale było czuć fluidy, tak? Ale polegało to na tym, że dźwięk, który przenosi transmisja radiowa, do dźwięku dołączyły się czaskanie drzwiami, ponieważ to była demonstracja. Wychodzili, pokazywali na zegarek, wściekli i czaskali drzwiami, żebyśmy już zeszli. No więc nie trzeba pokazać, to jest po prostu, w pewnych wypadkach jest to miód sceniczny. Ciekaw jestem, czy zapis tej transmisji gdzieś jest. Pewnie w głębokich archiwach, nie chcę się domyślać, których. Ale pewnie gdzieś jest. Ale zdaje się, że już w Monachium na Olimpiadzie spotkaliście się z całkiem eklektycznym towarzystwem. Tak, no eklektyczne. Tam było bardzo wybitne towarzystwo. I Santana, jak pamiętam, i McLaughlin. Nie miałem szczęścia ich spotkać, bo to było tam około 30-40 miejsc teatrów, których to... Tego. Natomiast no, byliśmy dumni z tego, że tam jesteśmy. No, 10 dni jakby nie było. Ale nie wiem, czy to wniesie coś do... Ale może ożywić tego, że za te diety kupiłem sobie adapter Lenko 75, który był towarzyskim wydarzeniem. Oj, w tym momencie mnie zatkało, ponieważ akurat jestem audiofilem i wiem, co to jest Lenko L75. Wtedy w 72 była olimpiada roku. No, to rzeczywiście było coś. To też świadczy o tym, co było dla ciebie ważne, kupienie sobie tam właśnie i akurat gramofonu. Wszyscy czekają cierpliwie, wszyscy daleko gdzieś patrzą. Ci, którzy stoją w oknie, wierzą, że coś zobaczą. Zobaczysz wreszcie w słońcu brzeg. Jeżeli tylko wierzysz, na pewno ktoś otworzy ci drzwi. Przez morza i lądy dalekie, przez noce nieprzespane. Zamknięte, jeżeli wierzysz. Wróćmy do płyty i do nagrań, do samej koncepcji, jak tworzyłeś płytę, ponieważ no, gdyby się tam zagłębić w teksty, to tam się bardzo dużo dzieje. Jeżeli mnie pamięć nie myli, sprostuj, jeżeli tutaj źle to pamiętam, był tam nawet fragment niezrealizowanego widowiska telewizyjnego z Nardellim, tak? Tak, tak, tak, tak. Chodziło o Gilgamesza. Mhm. To miał być spektakl telewizyjny, ja muzykę napisałem. No, zostały fragmenty i Andrzej nagrał Gilgamesza, który potem się jakoś... tak, to był ten. Natomiast generalnie teksty poprosiłem Leszka Aleksandra Moczulskiego tego, ale... nie powiedziałeś tego, ale odczuwam, że mógłbyś to wyrazić, że będzie powiedzieć, że płyta ciekawa o tyle, o ile ciekawa, ale też w jakimś sensie spełnia warunki dziwadła. Bo rzeczywiście ona spełnia warunki dziwadła. Wtedy to mogłoby być trochę pretensjonalne, ale to biorę na siebie, bo rzeczywiście i tutaj Gilgamesz, i tekst Giordano Bruno, który nie jest popularnym tekściarzem, a myśmy go tutaj zamieścili. Był też Ryszard Krynicki wówczas, taki bardzo opozycyjny i tego. Wówczas nie miałem świadomości, do jakiego stopnia Ryszard jest wielkim opozycyjnym poetą. No i przede wszystkim Leszek Aleksander, który większość piosenek napisał. No i ze dwie piosenki, które jeszcze w repertuarze były Marka Grechuty, kantata. No jednym słowem coś, co było powrotem, jakimś zaczepieniem z poprzedniego repertuaru, ale generalnie rzecz nowa. Podkreślam, że mogła wówczas robić czegoś, że to już tak celujemy wysoko, już tak nasycamy jakąś poezją, że mogło być to pretensjonalne. Ale też słusznie szeroka publiczność tego na tyle nie akceptowała, że uspokoiliśmy się. Stwardnieje ci łza, stwardnieją ci usta i nic cię nie uleczy i nic cię nie obroni. Stwardnieje ci łza, stwardnieją ci marzenia i będą twarde jak skała i będą twarde jak mur. Dam, daj, la, la, dam, dam. Zwarnieją ci marzenia i będą twarde jak skała i będą twarde jak mur. Dam, daj, la, la, dam, dam, daj, dam, daj, dam, daj. Dam, daj, la, la, dam, daj. Już nie zobaczysz świata w gwałtownym uniesieniu i wszystko już zrozumiesz i nikt cię nie zaboli. Zwarnieje ci łza, zwarnieją ci marzenia i będą twarde jak skała i będą twarde jak mur. Dam, daj, la, la, la, la, dam, daj, dam, daj, dam, daj. Dam, daj, la, la, la, dam, daj, dam, daj, dam, daj. Hey! Dam, daj, la, la, la, dam, daj, dam, daj, dam, daj. Thank you. drugiej strony chciałem cię zapytać o refleksję, o którą już pytałem kogoś innego. Jakim znakiem czasu było to, że Korowód, którego mimo wszystko ta płyta nawet jest jakimś przedłużeniem myśli, prawda, tego, czym był Korowód, że Korowód potrafił wtedy dostać nagrodę Grand Prix Ministra Kultury i Sztuki na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i w najlepszym tak zwanym prime time telewizyjnym być wykonany na żywo przy stojącej publiczności klaszczącej i jak się ma to Opole wtedy do Opola dziś? Przecież to nie było na niby. Ludzie rzeczywiście stali i klaskali. Telewizja to pokazywała, a minister kultury dawał główną nagrodę. No rzeczywiście, trudno znaleźć tu jakiś rodzaj relatywności, czy ja nie wiem. Jakie to są dwa miejsca, prawdzie dotyczą tego samego punktu Opola, ale kompletnie różne. Natomiast taki cień niepewności, który się pojawił w twoim pytaniu dotyczącym historycznego naszego pobytu, to znaczy w tym sensie, że to jest głęboka historia, więc pan Kydryński, który zechciał prowadzić tą galę finałową, też mając przed sobą kartkę, zrobił dość dziwną minę, która miała stan jego odzwierciedlać, czyli takiego konsternacji w zasadzie. Mówi, i tak powiedział, no a pierwsze miejsce, no trudno mi uwierzyć, no Korowód, no. No ale, ale tak się stało rzeczywiście, widocznie jakiś czas był, być może jakieś jury dla nas życzliwe. Ale z drugiej strony Korowód potem, jak się okazało, przez kilkanaście lat, chyba mam wrażenie, że do dzisiejszego dnia ludzie pamiętają, że to jest wspaniała kompozycja Marka Grechuty i wykonanie takim szczycie formy i muszę tu powiedzieć, że solówka na flecie blokowym Jacka Ostaszewskiego to było coś zupełnie nadzwyczajnego. No i rock'n'rollowa nuta Marka Jackowskiego. No bez tego to by nie było, czyli towarzystwo się takie dobre zebrało, które w tym momencie zrobiło coś, co miało sens. Świat, który od dawna w sobie samym ma. A jak to miało się do koncertów Anna Wyszałkowska już? Wersja studyjna versus granie na żywo? Było też podobnie, ponieważ płytę żeśmy nagrywali też z muzykami zaproszonymi specjalnie. Ale Andrzej, który jak wiesz, no fenomenalny głos, ta forma, on kiedy wychodził i dwa dźwięki zaśpiewał, wtedy już się nie myślało, czy tam puzony grały na nagraniach, czytanie. To nie było ważne. Zresztą zresztą wersja koncertowa była bardzo szczegółowo dopracowana w każdym najdrobniejszym szczególe. Zadowolony jestem, bo z tego czasu, chciałem powiedzieć 1800, ale to było 1974 roku, zarejestrowaliśmy na żywo koncert. I on wytrzymuje próbę czasu. Nagranie live tylko ze studia. No i tam nie jest tak źle, więc podobnie było na koncertach dla publiczności, które nie były rejestrowane. Poza tym ostatnie zdanie, które dodam tutaj, bo to w jakiś sposób wyjaśnia tą sprawę. Miałem zwyczaj taki, że każdy koncert nagrywaliśmy na kasetowym magnetofonie i potem przy winku czy małej wódeczce żeśmy sobie słuchali i szukaliśmy tego, co jest źle. I następnym razem staraliśmy się to już wyeliminować. Więc po dwóch miesiącach pracy wszystkie szczegóły były już perfekt. Wspaniale, że ten album doczekał się reedycji w ramach twojej antologii, bo ja mam też wrażenie, że on był przez lata taką zagubioną i trochę zapomnianą perłą. Oj tak, zagubioną. Bo tam jest kilka utworów, które no, są absolutnym kanonem równym tym, co wszyscy znają, nucą, śpiewają albo próbują zaśpiewać, bo łatwo nie jest. I na przykład Ta wiara jest tak oczywistym hymnem dla wszystkich. Nie wiem, może tą płytę trzeba jeszcze wydać osobno, bo ona w tej twojej przewspaniałej antologii gdzieś tam ginie w środku tych różnych, różnych rzeczach. Trzeba ją przypomnieć jako tą niezwykłą bardzo pozycję, która, sam mówiłeś, błysnęła i zniknęła. Bardzo miłe słowa, bardzo dziękuję. Miło mi słyszeć, bo też przywiązywałem dużą wagę do tej płyty, a szczególnie powtarzam jeszcze raz udział Andrzeja, właśnie ta wiara. Nikt z wokalistów ówczesnych w Polsce nie byłby w stanie tego tak zrobić. Taki rodzaj właściwie idei wyśpiewanej, bo tam nie było, to nie była rzecz skomponowana, tylko w zasadzie Andrzej za każdym razem improwizował tą melodię z tym feelingiem jazzowym. To było zupełnie coś niesłychanego. Jan Kanty Pawluśkiewicz i co chwilę Andrzej Saucha. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzięki. Nie płaczcie, żołnierzyki, mali żołnierze ołowiani, że ktoś wam zabrał wolność i schował na dno szuflady. Ludzie to duże dzieci, na pewno kiedyś dorosną. Niech tylko słońce zaświeci i kwiaty zakwitną wiosną. Na pewno każdy dorośnie, podłoży karabin drewniany, w ostatniej chwili zdobywca na pewno zmieni swe plany. Niech tylko pierwsze ptaki powrócą do nas wiosną. Ludzie to duże dzieci, na pewno kiedyś dorosną. Ludzie to duże dzieci, na pewno kiedyś dorosną. Niech tylko słońce zaświeci, kwiaty zakwitną wiosną. Zapraszamy do reklamy. Marian, Antek mówił, że trzeba mu kupić nowego smartfona na nowy rok szkolny i że ekran zabezpieczyć, no bo wiesz. No wiem. No, ale mówił, że spoko, bo teraz w Media Expert zabezpieczają ekran za pół ceny. Teraz w Media Expert każdemu uczniowi i studentowi przy zakupie smartfona zabezpieczymy ekran 50% taniej. Włączamy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Orlen Wyścig Narodów. Zawody prestiżowego cyklu UCI Nations Cup U23. Wielkie emocje, narodowe barwy, walka od startu do mety. Najlepsi kolarze z całego świata w walce o Puchar Narodów. Spotykamy się 12 i 13 września w Rzeszowie. Wszyscy kibicujemy biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni, Onet, Przegląd Sportowy, Cityboard Media. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny PKN Orlen i Polskie Radio. Aplikacja Bonus Leclerc na Twój telefon to wyjątkowe oferty, kupony rabatowe, aktualne gazetki i cyfrowa karta. Aktywuj kupon i kupuj taniej z Bonus Leclerc. Łopatka wieprzowa bez kości w cenie 8,99 za kilogram. Leclerc. Żegnamy reklamy.